Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Пражскі акцэнт». Чым былі бурныя пратэсты ў Малдове? Няўдалай каляровай рэвалюцыі альбо спантанным сплёскам? Якім будзе ідэалагічны арэх кішнёўскіх падзеяў у Беларусі? Падзеі ў Малдове і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флорентыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст. Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось, памятаеце лёзунг з 2001 году: «Сёння Мілошавіч, заўтра Лука». І узорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцыяў пэўныя высновы. І вось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнём з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь? Я думаю, что это было и то, и иначе, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому на вот бессонную организацию можно просовать по полному сценарию, який уже транслявался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля, без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама технология передалась, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только с народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдовы это альтернативные претензии, просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выстатилась дистанционная из большего безлитостный бунт, який привел, ну, еще до больш горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. И в этом, ну, сама логика этого процесса дифузии, чем далее, тем горше. Алексей, а на ваш погляд, вот у який шерах это укладается? Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, как которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции. Я памятаю, в 2006 годзе, калі паўстала Беларуская плошча, шмат хто казаў, што маніфестантам, каб перамагчы, трэба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось, удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну вось і што, Кірыл? Ну, зрозуміло, що справа не тільки в агресивності на толпу, і я б сказав, навіть не тільки у кількості людей, які вийдуть на площу, менавіта там у вечір того дня, коли відбуваються вибори. Успіх, ну, так званих революцій може бути тільки при умові, коли вдасться наладити такий шматдённий хвальовий протест і пожадано у арифметичній прогресії, ну, ті хоча б тримає кількість удільників на одному зровні. Ось, копити самі будні, услід за виходним днем, коли, ну, які, звичайно, відбуваються вибори, так само выходили люди. А яны выходзяць будуць, калі першая ў апазіцыі будуць адэкватныя патрабаванні, адэкватная бягучая сітуацыя, адэкватная ейнай сілі. А люди будут допускать, что смена улады, в принципе, можлива в Украине. В Беларуси, нават зараз, на початку кризису, поводили это питание, называется, лаборатории Новака, только 3-4%, скажем, видят, что улада может поменяться. Потому, мне кажется, шансов на поспех некой революции, это больше какая уладится, вот, поводили некой сценарной инерции, поводили кальки, и нас, кажется, такой наканаванный провал. Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі вось літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны. Я думаю, што это можа быць, но дзейсна важны варыянт, то што большинство, там, большинство паверыла, то што это актыўнае меншынство, што-то змяніць. Па гэтаму поводу, я думаю, што здесь много паралелей між тым, што происходит в Молдове і сейчас, потому што не там, большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там, реальная покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС. Віталь, ну а на ваш погляд, калі вось сапраўды разглядаць падзеі ў Малдове як урокі для Беларусі, як некі аргумент у той спрэчцы, які вёўся ў Беларусі, скажам, наконт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла? Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастра ў свой час з Гранму садзіўся, у яго ўвогуле было 150 чалавек, здаецца. А вось ён захапіў краіну. Так можа справа проста ў рашучасці? Ну, пры чым тут Фідэль Кастра, калі нават можна згадаць Кыргызстан, дзе Ракаева свергаў 3 разы меншы натоўп, чым быў у Малдове. Так, меншасць, тэарэтычна меншасць можа гэта зрабіць. Гэта адзін з варыянтаў. Не адзіны магчым, але адзін з варыянтаў. Але гэта меншасць першая мусіць напужаць уладу так, чтобы яна здалася, а другое, заручыцца поўнай падтрымкай ці нейтралізаваць сілавыя структуры, якія мусяць гэту ўладу абараняць. Калі вы звяргаеце ўладу, трэба дамовіцца, хто у той жа дзень аб'явіць сабе прэзідэнтам, а другое, гэта прэзідэнта мусіць прызнаць сілавыя структуры тых, хто яго мусіць абараняць. Але ж, ведаеце, я просто іншы скажу. Ну, захапілі прэзідэнцкі палац. Сёння гэта не Ленінскі Петербург ці Петраград 17-го года. З інтэрнэтам, з тэлефонамі, так сказаць, з падарожнікамі сувязі можна кіраваць адкуль заўгодна. Можна перайсці ў суседній будынак і кіраваць. Из летища, откуда, случайно, керуют президенты. Узяли будунок. Вы правильно сказали, улада – это не камень. Гэта інстытут, гэта легітымнасць, гэта згода тых, хто арудуе мазгамі, рукамі, нагамі і зброяй, падтрымліваць і абараняць таго, хто лічыцца прэзідэнтам ці там прэм'ер-міністрам ці там кім. А проста ўзяць будынак адміністрацыі, гэта, ну, як у пастку трапіць. Ну, ўзялі, што далей? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу, але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі ў вас няма ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на ўладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброяй, то на што вы слухаеце людзей? Уладу бралі 3000 чалавек на плошчы, а бывало, што расстрэльвалі і зганялі 100-тысячныя дэманстрацыі ў іншых краінах. Няма такой універсальнай формулы. Падзеі ў Малдове ў свеце ўжо ахрысцілі рэвалюцыі Твітара. Твітер – гэта форма сацыяльнай сеткі ў інтэрнэце, ну, вось нашым слухачам, я думаю, больш знаёмыя ВКонтакте і Аднакласнікі. Твітер даволі папулярны ў Малдове, менавіта праз гэтую сетку былі скліканыя людзі на плошчу 6 красавіка. І фактычна падзеі ў Кішынёве, ну, па меншай меры, пачыналіся як такі вялікі флэшмоб, скліканы, мабілізаваны, арганізаваны праз інтэрнэт. Вось на ваш погляд, гэта новая тэхналогія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя? Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, і апазіцыя іх выкарыстоўвае? Але гэта не дае плёну, бо, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць. Тут даже основной вопрос не владение белорусской оппозицией этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу, да, в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу, я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами. Пражский акцент мы протягнем праз хвилину, а покуль я нагадаю головные темы дня. ЖЭС Савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС. Як? Новая перадача Сергія Дубаўца. Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Такім чынам, гэта эсэ Сергія Дубаўца. Слухайце заўтра, а зараз вернемся да пражскага акцэнту. Тэма гэтай размовы – урокі малдаўскіх падзеяў для Беларусі. У абмеркаванні бяруць удзел Кірыл Пазняк, Алексей Пікулік і Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст. Віталь, вы назіралі, скажам, і за падзеямі 2006 году, і за папярэднімі падзеямі. Наколькі вось беларуская апазіцыя умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі? Бо справа ў тым, што, наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва чатырох невялікіх моладзевых арганізацыяў, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі? Вы самі адказалі на пытанні. Чатыры невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, который эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Соправду, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДФ, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малого. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, вы просто не той бок наглядите. Не будет это робить Вершенко и Рябинска, и не их это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько новая эта технология, ну, уже помаранчевая революция была революция СНС-ок. Кирилл, ну вось вы якраз чалавек гэтых новых тэхналогіяў, вы працавалі ў адным інтэрнэт-выданні, зараз рэдагуеце іншае інтэрнэт-выданне. На ваш погляд, наколькі беларуская апазіцыя, ну, разумеем, у шырокім плане, я маю на ўвазе моладзевыя арганізацыі, наколькі яна вось здольная выкарыстоўваць гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі і які-то плён ад іх, напрыклад, Беларусі? З аднаго боку, апазіцыі нічога не застаецца, як іх выкарыстоўваць, потому что она обставленными, ну, вытеснута в эту сферу, вот, в ту же самую интернет-простору. И посадку коммуникации с населением, в принципе, это самый такой просунутый. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, какие изменения. Ты будешь доступно выкладена и альтернатива такая идейная, и ты будешь доступно выкладена изменения, деяния, некий сценарий. Можна ахапіць усіх, а прыйдуць адзінкі, калі і гэтая рассылка будзе, ну, уважацца за звычайны спам, калі не будзе менавіта гэтага дасціпнага выкладзенага плану альтэрнатывы. Тут вельмі важна ў гэтым кантэксце тое, каб захоўваўся нейкі такі антаганізм паміж той жа апазіцыяй і ўладамі. Ось калі вяртацца да Малдовы, ось там гэтага антаганізму і не было, і няма ў гэтых усіх падзеях, бо той самы Варонін, яго не назаве, скажам, такім з крайнім камуністам ці з крайнім леваком. Назва партыі гэта так, там толькі шыльда, па сутнасці ён такі левы цэнтр. І ў прынцыпе зараз Лукашэнка ён так само эволюцыянуе вось да гэтага левага цэнтру, да пераходнага такога кіравання ў форме лавіравання паміж тым самым Еўрасаюзам і Расіяй. І вось з-за таго, што бізарнее гэты антаганізм у беларускай палітычнай барацьбе ў Беларусі, адпаведна, мне здаецца, мізарнеюць і яшчэ больш мізарнеюць шансы на здзяйсненне рэвалюцыі ў нас тут. Кирил, а калі браць, так бы мовіць, бок не ідэйнай, а тэхналагічнай, вось можа апазіцыя яшчэ і не зусім даспела да гэтых тэхналогіяў, але так выглядае, што да іх даспела ўлада. Мы памятаем, як на нейкія важныя падзеі ў Беларусі, чаму раптоўна адключаліся ўсе грамадска-палітычныя сайты, у тым ліку, скажам, і сайты Радыё Свабода. Наколькі я ведаю, было блякаванне, скажам, мабільных тэлефонаў кіраўнікоў апазіцыйных арганізацый. Магчыма, ўлада-то ўжо падрыхтавана, і нават калі б хтосьці спрабаваў гэтую рэвалюцыю смс-ак у Беларусі зрабіць, ўлада іх ужо гатова блакаваць і фактычна блакавала. Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что ненавидно за это все сорвало свои позиции. Вот. И, в принципе, можно сказать про то, что влада так все пробировала, такие контрзаходы супрать того, что может скорректаться позиция, уже все пробировано, и при жадании можно все это изменивать эффект от того, что чем будет заниматься оппозиция сами, ну, у сферы высоких технологий. Але з іншого боку, мы не бачили еще прикладу, как широко закликалися масы ненавито про смс-ы, про интернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со сродку. Такие коллективные идеи, яны досягают успеху, коли их робятся социальные акторы, яких немогчимо просочить. Мы тут блытаем Божу дарся яичницы. Мы спробуем накинуть вот эту иерархичную политическую некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, які повстаюць подчас за эту идею. Некого коллективного настрою. Тому размову про то, что там заблокировали несколько телефонных номеров, коли нема тих людей, ну, так сказать, абсолютно неведомых, и какие берут инициативу в свои руки, так, то заблокировать можно кого угодно. И это то, что отбывается в Беларуси. Значит, нема тих протестных настроек, значит, нема того огольного социального настроя, какие вот эти социальные акторы просто кристаллизуют. Просто оформляется уже то, что исходит у нескольких, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у нескольких абсолютно разумелых кастрюльных альтернатив. Это не пытание там слушать, что что-то требует вытвораться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное пытание, даруйте на узроме то за красных, то за белых. И количество мы с Юрой с вами так само про смакрах это казали. Вот тут конкретно кастрюльное пытание за Россию, то за Европу. И это мобилизовало частку молдавской молоди, потому что она начала бачить погрозу. Угадаю, в 2005 году никакой революции, даже Европа была рада. Потому что, ну, Воронин был проевропейский тогда. Зараз он зараз пачаў крэну бок Москвы. І гэта падштурхнула вось такі вось касоных антагонізму наўбал. І Лукашэнка, дарэчы, таксама зараз, я згодны з папярэднім суразмоцам, не вывезе гэта касоных антагонізмы. Робіць даволі дасціпна. Давайте вось вернемся 2006 год да плошчы. Ну, тады Александр Ігоревіч абсолютно тады менавіта падчас выбараў праклямаваў сваю прыхільнасць, адданасць, любоў і гэтак далей да Расіі. І, дарэчы, Варонін яшчэ ў 2001 годзе абяцаў, што Малдова ўступіць у саюз Беларусі і Расіі. Ну, Беларусь ўжо ў гэтым саюзе з 97 году. Гэта з аднаго боку. З другога боку, паводле апытання, ну, не менш як траціна беларусаў хоча ў Еўропу. Так як жа вось вы гаворыце, што няма вось гэтага канфлікту, няма гэтага каштоўнаснага канфлікту? Да ён ёсць, ён быў у 2006 годзе. Чакайце, гэта быў канфлікт паміж акрэсленай меншасцю і большасцю, якую мабілізаваў Лукашэнка. І гэта акрэсленая меншасць выявіла столькі людзей на вуліцу, хоць яна магла вынесці. Ён быў каштоўнасны канфлікт на тым узроўні працэнтным і на тых суадносінах у людской сілі, якія выявіліся, ну, з паправкай, канешне, вялікай паправкай на страх, якога ў Беларусі, канешне, было нашмат больш. І перавага ў гэтым каштоўнасным канфлікту была бы таго, што на баку Лукашэнкі. На ваш погляд, якім будзе, так бы мовіць, ідэалагічная рэха малдоўскіх падзеяў у Беларусі? Савецкая Беларусія, здаецца, адразу на наступны дзень пасля гэтых падзеяў адгукнулася на іх артыкулам, які пачынаўся словамі. Дэмакратыя ізноў паказала свой адваротны бок. З іншага боку, відаць, таго самага адваротнага, вось некаторыя допісы наведнікаў нашага сайту, я зацытую. Моладзь не хоча больш цярпець пра маскоўскі рэжым, дыктатарчык Варонін не мае будучыні. Малдаване цяпер добра зразумелі, хто стаіць за антынацыянальнай дыктатурай. Зразумелі і пачалі салідарна дзейнічаць дзеля вызвалення сваёй краіны. Усе людзі як людзі, нават малдаване могуць адстаяць права на перамены да лепшага, а беларус? Дык вось пытанне за апошняга допісу, а беларусы? Ну, мне здаецца, асабліва грызунаў тут чакаць не варта, ну, і не з боку апазіцыі, пакуль яна бярэш і маўчаць не ацэньваюць, калі параўноўваць з тым, што было, скажам, у краіне ці Грузіі. Імпрэшна рэха будзе сціплая, таму што, ну, Малдова, ну, не такая цікавая і блізкая беларусам, скажам, як Украіна, ну, і нават Грузія цікавей чамусьці. Афіцыйная прапаганда, ну, зразумела, асудзіць карцінку як такую, нават незалежна ад зместу таго, што адбываецца ў Малдове, менавіта вось гэта агрэсіўнае дзеянне натоўпу і ўсё. Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченно. Власть действительно, как, собственно говоря, ответы содержатся в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване. Молдова, як и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вось уже меньше за месяц застався до саммита у Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлена. Кузь, на ваш погляд, цяперашнія падзеі ў Кішынёве ці не зрабілі яны больш важкімі падставы запрашаць Беларусь у партнерства? Ну, Беларусь дэмакратыя далёкая, а Малдова што, блізкая пасля вось гэтых падзеяў? Алексей? Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы. Возможно, ее перезовут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там с объявлением посла Румынии персоны нон-грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было, и все продолжится. Мне кажется, что истотных измен не будет ни в отношении Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, не бачу, как это может отбиться на Беларуси. Ну, хиба, что только про некий анализ там европейских структур, того, нет таких анализов параллели помеж Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, ну, скажем, пропорции уплыва там улады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, то бы коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так. Віталь, ну вось наконт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве з боку многіх беларускіх апазіцыянераў увесь час гучаць апеляцыі да сумлення Захаду, да маральнасці Захаду, як можна вось з такім мець справу, запрашаць там у Прагу. Ну, на гэта ўжо гучалі аргументы, а як можна Ілхама Аліева запрашаць кудысьці. Вось на ваш погляд, малдоўскія падзеі, яны яшчэ больш пашырылі гэтую зону сумневаў, з кім можна мець справу нагу? Усе гэтыя размовы даруюць не з той оперы, як кажуць, таму што ўсходняе партнерства першапачаткова замышлялася як геапалітычны праект, у якім месца вось гэтым вось саплівым каштоўнасцям, ну, з пункту гледжання геапалітыкі, гэта ўсё саплівыя размовы, проста, ну, быць не мусіць. Таму зараз гэта ўсё трошкі эвалюцыянуе, таму што, ну, пытанне каштоўнасцяў ЕС так проста ігнараваць не можа. Але ў прынцыпе, калі вы размаўлялі з еўрапейскімі чыноўнікамі месяц-два таму, яны, іх аргументы на конт Лукашэнкі былі абсалютна, што ёсць Аліеў, ёсць Саакашвілі, таксама вельмі добрая дэмакратія, Саркісян, які адрозняюць Лукашэнка, расстрэльвае апазіцыйную маніфестацыю. Вось, нават Ющенка, здаецца, дэмакрат, які разбурыў усю судовую сістэму ў Украіне. Цяпер вось яшчэ дадалася Варонін. Просто тут пытанне не пра Лукашэнка, тут пытанне ведаць. Пытанне, што навогу рабіць з гэтым партнерствам. Таму што цяпер гэта у сувязі з тым, што хто яго ведае, што як Украіна праз год павернецца, так? Гэта навогу выглядае як такое даволі цынічнае партнерство з, ну, даволі аўтарытарнымі дзяржавамі, просто ў рознай ступені аўтарытарнымі. І адно, якая вось-вось можа сарвацца зноў з нейкіх дэмакратычных пазіцый. Я маю на увазі Украіну. Прагучала перадача «Пражскі акцэнт» пра ўрокі малдаўскіх падзеяў для Беларусі. У размове бралі ўдзел Кірыл Пазняк, Алексей Пікулік і Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Юры Драгахруст. Ну, а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Нямецкая служба акадэмічных абменаў прапаноўвае новыя стыпендыі для навучання беларусаў ва ўніверсітэтах Нямецчыны у розных гарадах і на розных узроўнях. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямецчыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі. У новай перадачы беларусаў.